Velkommen til en ny episode af Helt Belæst Litteraturlisten. Det har været lidt tid siden, vi sidst har lavet en episode af Litteraturlisten, eller sådan i hvert fald vores normale check-in af hvad vi sådan læser og hvad vi er interesseret i at læse. Så den her episode, den bliver primært, at vi bare snakker om sådan, hvad der ligesom fylder af bøger lige nu og læsning. Hvad er det, vi har læst på det seneste, og hvad er det, vi ligesom også ser frem til for sådan det kommende år, nu hvor vi stadig sådan er i den spæde start af 2026. Mm. Og sådan måske også lidt ud fra noget af det, vi snakkede om i vores nytårsepisode, sådan med, hvad der ligesom skulle være målet for det kommende år. Yeah. Nu er vi jo i gang med det, så går tingene, som vi skal. Men altså som normalt, som vi altid gør i Litteraturlisten, så snakker vi om sådan, hvad vi læser lige i øjeblikket, og hvad det ligesom fylder. Og Sofie, vil du starte med at snakke om, sådan, hvad du ligesom er i gang med, hvad der er tankerne med det, hvordan det går? Det kan du tro. Jeg fik lige sådan en masse bøger fra biblioteket, sådan tre på en dag-agtigt, så jeg er lidt overvældet nu. Sådan en haul. For det første så fik jeg Atmosfære af Taylor Jenkins Reid, som jeg glæder mig til at læse. Jeg har fået den på lydbog. På Libby-appen? Eller på Libby, ja. Jeg havde lang tid i kø. Ved, Josef er i kø lige efter stadig mig. I kø, Så når jeg afleverer den tilbage, så kommer direkte over til mig. det glæder jeg mig til. Og så fik jeg to sådan queer-lit-agtige dansk-lit litteratur. fra Det Kongelige Bibliotek her den anden dag, som er Glenn Bicks. Ja. Jeg er ikke færdig med dig. Mm. Og det er sådan en fransk forfatter, som jeg har læst en anden bog af hende, hvor hun har en mand og børn og sådan noget, og så forlader hun dem og bliver sådan meget lesbisk, og meget sådan, det er meget sådan en sexy bog. Constance Debré. Okay. In French. Ja. Ja. Så det er fransk. Constance Debré. Så skulle man selv lige sætte det franske ind. Yes. Constance Debré. Ja, præcis. Ja, så det er meget sådan, atmosfære er også lidt queer, ikke det? Meget. Ja. Okay. Så okay, astronauts. Jeg er sådan lidt et queer sted i min... I dit liv. I mit liv. Og i modsætning til resten af året, hvor du også er queer. men nu reflekteres det også i de bøger, jeg er i gang med at læse. Så det er faktisk, jeg synes, jeg glæder mig til at læse de her. Mm. Ja, men er du gået i gang med en af dem? Jeg er lige gået i gang med Glenn Beck-bogen. Ja. Så man hurtigt er igennem, kan jeg fornemme. Jeg føler allerede, jeg er halvvejs, tror jeg. Men jeg har hurtigt læst. Jeg kan jo godt lide Glenn Beck. Synes, han er lidt cutie. Ja, meget cutie. Ikke lige helt sikker på den her bogs litterære kvaliteter. Ja. Men jeg synes, at han er sådan sød, og jeg føler også, at man kan godt se meget af ham i bogen, og nogle af hans sådan takes på klasse. Og jeg synes, jeg føler, at jeg er sådan lidt sådan, sådan gossip-agtig, lidt nysgerrig. Og jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke hans liv, vel, men der er nogle ting, hvor det er sådan noget. Jeg synes bare, at det er lidt sådan nogle sjove miljøer, både det der psykologpraksis, han har, og det der sådan grinder-miljø, og hans eget forhold og sådan noget. Ja. Som, så jeg ved godt, det er Glenn Beck, men jeg føler bare, det der sådan indsigten i de der miljøer, synes jeg er lidt... Ja. Jeg er sådan lidt nysgerrig, kan jeg mærke, og jeg er sådan, det er lidt fun at lige læse nogle Glenn Beck sexscener. Ja, sådan, det er meget... Jeg er sådan underholdt. For jeg har næsten lige læst den. Og det er sådan meget... meget underligt at læse ham sådan ind i det, eller det virker sådan meget anderledes for ham. Ja. Selv, men der er også det der, for jeg vidste ikke særlig meget om den, og så også det er sådan, at han er psykolog, ham fortælleren, fortælleren. Som Glenn Beck også er. Ja, og sådan, og så også og laver det her. Og han er lidt kendt også deri, og det er Glenn Beck også. Ja, så jeg blev lidt forvirret, eller ikke sådan rigtigt, men jeg synes, det var sådan lidt sjovt. Ja, og det der er sådan en klasse jetlag, som han snakker meget om i medier også, og så snakker altså det er også det, den handler om på grund af det her med. Han anerkender stadig ikke vores autoritet. Han er sådan lidt spicy, sådan. Og det synes jeg, det kan jeg jo godt lide. Men der var lidt en måde, han skriver på, hvor jeg sådan, du kunne have skrevet det her lidt mere sådan, ikke simpelt, men lidt mere sådan, jeg ved ikke. Men jeg er stadig underholdt. Jeg er ikke, jeg synes, den er meget sådan cutie, hurtigt læst. Ja. Who's next? Vil du snakke om, hvad du læser, hvis du læser noget? Jeg læser ikke rigtig noget lige for tiden. Jeg læser meget min egen bog, hvilket er meget sådan... Jeg er bare så forfatter. Hvordan går det? Hvad, er det en god læser? Det er en vanvittig læseoplevelse. Ja. Banger. Hver eneste side er sådan, god damn. Ja. Ej, der bliver annonceret vinderne af den her konkurrence, jeg har deltaget i på Politikens Forlag, hvor man skulle skrive en romantisk bog her i slutningen af måneden, hvilket er mega spændende. Og jeg har jo en idé om, jeg ved om. Så bare lige for at komme det lidt i forkøbet. Tarotkortene er lagt. Ja, tarotkortene er taget, der overhovedet. Ja, de har talt. Nej, det var for at komme det lidt i forkøbet. Hvis nu jeg så går hen og vinde. Ja. Altså, havde jeg ligesom rettet det og sådan kigget på det. Nu er det også bare sådan 2 måneder siden, jeg afleverede det, og 2 måneder siden, sådan ægte har kigget på noget, der kunne have noget med den at gøre. Så jeg synes bare, det var meget rart at komme tilbage i det, for jeg har også en idé, at jeg gerne vil begynde på toren inden for de næste par måneder, hvis muligt. Så det var bare lige for at komme tilbage i grindet og lige sådan for at forstå, hvad det lige, jeg har læst. Og sådan også lige at få det. Det er også godt lige at få en pause fra det, hvis man gerne lige vil læse korrektur, eller ikke korrektur, men sådan lige. Det er ja. Ja, så det er perspektiv. Ja. På den. Så det er det, jeg har brugt det meste af min tid på her i slutningen af januar. Og jeg er lidt halvt gået i gang med at læse The Night and the Moth af Rachel Gillick, som er hendes anden serie. Vi læste jo One Dark Window tilbage i november. Du er meget glad for. I love Rachel. Ja. Og du har fået i en særudgave. Ej, fået og fået. Jeg har anskaffet mig. Jeg har been to war. Investeret Storms aktier. Nej, jeg har jo været så heldig at få fingrene i en Fairy Loot udgave af den, og den er bare gorgeous, gorgeous, gorgeous. Jeg så det. Det er en bogabonnementsordning, ligesom du kan få de 4 årstider, og så leverer de måltider til din dør, så de her, de leverer bøger til din dør hver eneste måned inden for forskellige temaer. Og det er umuligt at komme på den der venteliste, og det er umuligt at komme af den, og det er bare fucking bøvlet. Så hvis du først er inde, så skal man aldrig melde sig af sin favorite subscription. Det er et vintage wargame hver gang, at der kommer en ny udgave. Det er derfor, du poster så meget om det. Det er sådan en fast ting, at nogle gange så skriver du til, i hvert fald til mig, måske også til Sof, du skriver i hvert fald til mig, og spørger sådan, der er den her bog, koster 500 kroner. Skal jeg gøre det? Skal jeg købe den? Og så er sådan, ved du, om den er god? Nej. Men den er pæn. Og så skal jeg bare sådan bekræfte dig i sådan, you know what, use that harder than money. Jamen, det er bare, jeg skal bare have det. Ja. Sådan, det er okay. Det får du også. Ja, vi får et tid. Det er meget lettere, når det ikke er ens egen penge, så bare sige, køb den. Køb din Barbie-telefon, du har lige brugt. Ja, så det tror jeg er min læse-update. Lige en lille fair note rant. Hvad laver du? Hvad læser du for tiden, Thomas? Jamen, jeg har læst min første Karl Ove Knausgård. Wow. Okay, tillykke. Hvad har du læst? jeg har læst Morgenstjernen. Ja. Okay, hvad synes du? Jeg synes faktisk, det var ret god. Okay, jeg overvejer at læse den snart. Ja, jeg tror i hvert fald, det er mere viben for mig lige nu, i hvert fald, end min kamp, at skulle begynde på det. Det føler jeg vil være en kamp. Ja. Og nu føler jeg, at den her serie, Morgenstjerne-serien, den er sådan lidt mere aktuel, så det synes jeg, det kunne være sjovt nok sådan, at jeg måske kan være med til at nå at være med lidt på bølgen. Mm. At det var, men jeg synes, at det var ikke, jeg føler, han var mere sådan reflekteret på sådan en interessant måde, end jeg sådan måske var bange for med sådan. Hvad var han reflekteret over? Den måde, han sådan snakker om forhold og sådan noget, men det er også sådan, når jeg har set sådan lidt, nu har jeg set lidt interviews med ham, og han er bare sådan musset. Men altså, don't get fooled by the Norwegian accent. Fordi jeg taler jo sådan her. Det var en rigtig god proces. Ja. Men, min komp. Ja, jeg er ikke så træt af at høre på ham. Nej, men det er, altså, jeg føler, at han har meget sådan. Min far har faktisk lige læst om foråret, fordi jeg har givet det til ham, det handler om sådan en far. Hvad synes han? Altså det er ikke lige det, han er mere sådan måske lidt sådan en krimi en gang imellem, sådan Stephen King-agtig. Eller bilmagasin. Så, ja, det var lidt ude af hans comfort zone, men det var meget sådan, den er jo ret kort, så det var meget sådan cute lige, at vi nu var på ferie sammen i en uge, og så læste han lige den i en uge. Mm. Og sådan, jeg følte, det var sjovt at høre hans takes på, det var sådan, han kunne ikke helt forstå, hvorfor at alting skulle beskrives så meget. Altså der var virkelig sådan, der var alt, det var bare en dag, den foregår over, så det er 140 sider eller sådan noget. Mm. Men jeg føler bare, han er god til at skabe en menneskelighed. Altså man kan, selvom han er sådan, der i det handler også om ham selv, men sådan, selvom han er super irriterende og super sådan, hvorfor skal jeg læse så mange sider om dig, så han er også god til at skabe en sådan menneskelighed og nogle sådan nuancer, og både om sine sådan relationer, og sådan, hvor man ikke helt kan være, også holde lidt af ham, eller holde lidt af sådan hele det der sådan space, han får skabt. Eller sådan. Så jeg synes også, det er det, han kan føle, at man skaber. Fordi det er sådan reflekteret, men også sådan med en vis udadvendthed, så det ikke sådan er for. Og han er sådan selvbevidst, han ved jo godt også selv, at han er irriterende. Og det gør det bare ikke bedre altid, synes jeg. Nej. Jeg er også i gang med Habitat. Ja. Thijs Ørntoft, og den er også lang. Også jeg tror ikke, jeg har regnet mand, med. En mand, der kan hjælpe dig ud af. Ja, og jeg tror bare, jeg har fundet ud af. Jeg er ikke sådan interesseret i sådan at læse for meget sådan omtegn til Ørntoft. Fordi det er sådan meget personligt. Og jeg var ikke så glad for hans første Solar. Nej. Det var ikke så glad for. Okay. Jeg var mere glad for Jordisk. Ja. Jeg kan bedre lide, når Thijs Ørntoft snakker ud i et større perspektiv. Og det her, den her Habitat, den er meget mere sådan indadvendt, fordi det er sådan om en forfatter og sådan om mødet med hans partner. Ja. tror jeg, jeg ikke styr på hele det selvbiografiske, men den er også meget selvbiografisk. Ja. Og det er ikke sådan, det er ikke sådan helt crazy omkring. Men jeg synes, det er okay, og det er spændende nok at læse om sådan hans skrivepraksis, sådan lidt, som der ikke er så meget af det. Men den er lige så stille i gang med. Og så er jeg lige begyndt på Stoner af John Williams, som handler om en ung gut, som der starter på universitet, og så beslutter han sig for, at han skal rigtigt studere noget landbrug, agro, et eller andet. Han beslutter sig for, at han vil læse engelsk i stedet for på universitetet, han ved, at hans far ikke kommer til at være særlig glad for. Og så som hele hans sådan liv, hans oplevelser, sådan det med, at han vælger litteraturen over andre ting. Mm-hmm. Så der er sådan lidt en campus novel, og der er sådan livet, jeg tror, at den kommer til at give sådan den hemmelige historie, men hvis Richard, han var sådan en godt menneske, og man havde sympati for ham. Okay. jeg glæder mig lige så at høre, om du synes, jeg skal læse den, når du er færdig. Ja, den er ikke super lang. Okay, det er sådan en forside, jeg har set mange gange. Og det er meget moderne klassiker. Ja. Og jeg føler, den er meget sådan op at vende igen på sådan TikTok eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Så det var sådan den sidste motivation til, at jeg valgte at købe den inden for den lokale boghandel. Mm. Men udover det, som vi er i gang med at læse, så vil vi også gerne snakke lidt om nogle af de ting, som vi har læst og som gerne vil anbefale. Og jeg ved, Sofie, du har læst nogle forskellige bøger, som du gerne vil anbefale. Du havde en del på hjertet. Så det er noget tid siden, vi har anbefalet sådan litteratur, føler jeg. Så siden sådan novemberagtigt, jeg har læst meget dansk litteratur, og det er jo meget on-brand i forhold til min rolle i podcasten. Jeg føler ikke, jeg lever op til den i de bøger, jeg vælger, men i de bøger, jeg læser sådan privat, der er det i hvert fald lige nu meget sådan dansk litteratur. Og den første, jeg sådan har læst, som har gjort indtryk på mig, som jeg gerne vil anbefale, er Morten Papes Planen fra 2015. Så jeg ved godt, jeg er, late to the game. Ja, det er det nemlig. Og jeg tænkte på det der med, alle på Instagram, de er sådan der, 2016. Jeg føler lidt, det var meget sådan, nu er det godt nok fra 15, hvor det var, men sådan, jeg føler stadig, at den er sådan lidt flashback-agtig. Okay, det var 10 år siden. Jeg ved godt, jeg er 10 år late to the game, men jeg synes stadig, det var en god bog. Apropos en mand, der også kan sådan jæb derudad om sit liv-agtigt. Og hvis man ikke ved det, så handler romanen om Morten, der vokser op i sådan en ghetto, der hedder ghettoen Urbanplanen på Amager, en ghetto på Amager. Og så skiller de her sådan underklasse miljøer og forskellige sådan kulturclashes der. Og sådan med, hans forældre bliver skilt, og der er noget sådan, moren har nogle sådan psykiske udfordringer, og han har sin første forelskelse, og der er noget med alcohol og stoffer, og så er en meget sådan coming of age-agtig stemning. Og jeg følte bare, det var meget sådan en, det er længe siden, jeg bare lige har læst sådan en ordentlig mursten, sådan social realisme, og jeg synes bare, han skriver bare godt, og jeg blev meget sådan fænget af hans sådan detaljegrad, og hans meget sådan billedlige sprog, og jeg ved ikke, jeg føler bare, jeg havde bare lige en periode, hvor jeg sådan levede meget i det her sådan univers, og jeg ved godt, alle sådan opdagede det her i 2015, men jeg følte bare, jeg lige var sådan, at jeg var virkelig sådan inde i den her bog, og den sad i mig efter os. Yeah. Så jeg synes stadig, at den dur. Det er det der charme med det der sådan coming of age, hvor det er bare sådan, det er det der sådan menneskelige, eller sådan, hvor det, sådan, det er ikke noget unikt. Det er bare den der måde at beskrive, men det er lidt knavskovsk, eller den der måde at beskrive noget helt standard på. Men jeg blev lidt charmed by it. Altså, jeg tror ikke, jeg nødvendigvis skal læse mere af ham lige i forløbet. Altså, jeg har også nok i de der 500-600 sider, der lige var. Mm. Men jeg var bare meget sådan, det var lidt rart lige at vide, at der var et cultural moment i 2015, som jeg ikke var en del af. Altså, pop off. Tak. Jeg vil gerne anbefale en faglitteratur. Yes. Bing, bing, bing. alert. Jeg har læst Normal Women, så ikke Little Women. Ikke Big Women. Og ikke Normal og People. Normal People. Normal Women. Little Women meets Normal People. Normal Women. Marianne. Den er Philippa Gregory, som er normalt en historisk... Hun skriver historiske romaner. Men den her Normal Women er sådan en lang historie, er sådan en kvindehistorie i sådan Storbritannien. Sådan starter, når Normandiet invaderer det anglosaksiske. Der er i one by. Så når dem i Paradise, de siger, jeg har stået med ham siden dag 1, så mener de... Day zero. Day. og sådan fortæller helt frem til i dag om sådan omkring kvindehistorie altså sådan i det britiske perspektiv. Og den er altså den er ret lang. Den er sådan 800 og... Det er også en lang historie, kan man sige. Hun dækker 900 års historie. Og hun, den hedder sådan Normal Women, og det er fordi, hun sådan meget tager fat i sådan bestemte navne af sådan kvinder gennem historien. Så er det måske sådan hekseforfølgelser i middelalderen, eller sådan noget. Så nævner hun bestemte personer og sådan deres, det vi sådan ved om. Så sådan Hanne. Ja. Hanne, hun blev sgu outet af, af Lonen fra nabogården. On the pyre. Ja. Men det er sådan, hun tager virkelig sådan fat i de her bestemte personligheder, og det er bare sådan, at det er meget godt til sådan fortælling, og det er også sådan, jeg synes bare, at det er meget godt perspektiv, og jeg tænkte sådan, det kunne egentlig være spændende, hvis man så sådan skrev historie på den her måde, sådan normalt. Og så tænker jeg bare sådan, om historiebøger, det er egentlig bare, hvor det bare er mænd, man nævner. Det var sidste samme bare. From the male perspective. Ja. Men hvornår slutter den historie så? Hun går frem til i dag, men hun snakker om sådan kønsdebatten i dag. Og jeg ved, at der er rigtig mange TERFs, som der ikke er glade for den her bog. Fordi hun er meget sådan affirming omkring sådan trans. Well, promote that shit up så now! Så var jeg sådan, pop off. Og så var det bare sådan godt researchet, for jeg var sådan lidt skeptisk. Hun normalt skriver historiske romaner. Er hun sådan... eller er hun sådan, hvad er hendes basis for at skrive sådan en historie? Men så hun har en PhD for sådan Storbritannien i historie i en eller anden engelsk universitet, hvor hun har læst. Og så er sådan, okay, she got the credentials. Altså hun er sådan bestseller. Ja, okay. Sure. Beauty. Meget kendt. Jeg tror, der stod, at hun har solgt 10 millioner copies af hendes ting. Så sådan, okay, vi har bare aldrig hørt om den. Nej, don't never heard of her. Men jeg synes, det her var meget god intro til hende. Jeg tror, jeg kunne være interesseret i at læse nogle af hendes romaner, fordi bare sådan for at vide, sådan, at hun har et godt fagligt fundament eller sådan noget. Ja, det lyder også meget godt. God til at skrive. Hvad med dig også? Hvad med mig? Det her, det er en opdatering, jeg har glædet mig til. Ja. Jeg har læst Two Twisted Crowns af Rachel Gillick, som er toren i Shepherd King-serien. Yeah. Duologien. Yeah. Whatever. Because there's two. The one, Dark Window, and the two twisted crowns. Yes. Den her bog, den foregår umiddelbart lige efter, at vi slipper karaktererne i One Dark Window. Hvis du ikke har lyttet til vores episode omkring One Dark Window, go back and listen. Den her bog, den foregår lige efter, at vi har sluppet... vores karakter i bog 1, som man jo ved, nu kommer spoiler for bog nummer 1, hvis du kan læse bog nummer 1, lige skib lidt frem. I bog nummer 1, der bliver Elspeth, she gonna get fucked up. She got skrugt. Hun er jo blevet overtaget af det her monster, som er inde i hendes hoved, det her nightmare, og nu er han ligesom sådan den primære person, der sådan styrer hendes krop. Hun er blevet til stemmen ind i hans hoved, så det er ligesom sådan switcheroo. How the tables have turned. Yes, the turntables are turning. Mm. Vi følger faktisk nærmest ikke Elspeth, hele den her bog, vi følger primært Elm, som er... Det var ikke kæresten. Nej. Elm er bror til prinsen. Okay. Og så følger vi også Raven, som var hendes love interest i bog nummer 1. Og han er den her... Yes. Og han er den her politijæger-type, der skal beskytte kongen, men også lidt sådan en, der skal ud og jage de her magiske væsener, som Elspeth jo også... har en masse omgang med i bog nummer 1. De skal så finde det her magiske kort, som de snakker om i hele bog nummer 1, som er The Twin Adlers, som er det der ene kort, man bare ikke kan finde. De ved, The Nightmare selvfølgelig, hvor er Christy the Menace Society. Ja. Så de skal ligesom bryde ham ud af et fængsel. Nu er han spadet inden, Christy the Psycho. Og så skal de ud på en stor færd og finde ud af, hvordan de kan befri Elspeth, og så også redde Ravens bror, Emery, som jo også er under den her. Roadtrip. Meget roadtrip. Også mega meget callback til Miss Girl, hendes Ione-søsteren der. Ja. Eller kusinen. Ja. Hvorfor? Hun er meget primary girl. Og jeg må bare sige, altså sådan en slag, I love her. Okay. Altså hun fik virkelig kæmpe redemption i den her bog. Ja. Synes, hun var vanvittigt træt. Hun blev sådan, hun fik jo bare et lip filler facelift med det der beauty card. Og så var hun bare... Ja. Også sygt irriterende, og så blev hun jo kæreste med ham der, den træls prins, fordi han var også, han fik, du ved, de blev engaged. Men anyway, vi var alle sammen sådan lidt halvlunkne på One Dark Window, føler jeg, dengang vi læste den færdig. Det var sådan lidt de der, jeg gav den 4 stjerner, som nok var den højeste rating i rummet. Jeg vil sige, at den her bog kommer sindssygt godt efter det. Altså sådan en vanvittig fucking bog. Jeg synes virkelig, den er godt skrevet. Jeg synes, der er mega god pace i den. Der er high stakes. Der er en ny sådan kærlighedsrelation. Jeg synes, det er mega fedt, at man sådan, at Elspeth er sådan lidt på en backburner. Hun er der selvfølgelig stadigvæk. Der er nogle scener med hende. Men også det med, at man får lov til at se, hvordan at Nightmare havde det ind i hendes hoved, og så også lære mere om ham gennem hendes oplevelser af at være ind i hans hoved. Okay. Det synes jeg er mega spændende. Adam er en cutie. Godt, synes jeg, okay, tak. Oh my God. Adam, han er en fucking cutie heri. Han er bare musse mand, og han var meget sådan indelukket og sur det meste af på et, men nu er han bare sygt nuttet og får bare mega god og sådan romantic arc, og sådan, jeg føler bare, alle bliver behandlet så godt. Jeg føler også, hun lige havde sådan en try not to give this five stars challenge til sidst, hvor at hun sådan virkelig lavede en dårlig epilog. Altså sådan, nej, okay, det der romantiske epilog til sidst. Der, er det sådan noget? Altså, han blev begift. Hold nu kæft. Ja. Altså, sådan, I don't give a fuck. Okay. Altså, jeg havde nu bare den der åbne slutning. Og faktisk, han sløjf på det hele. Jeg synes, det er så øv. Folk skal få lov til at tænke. Ja, men det blev bare det der Harry Potter 12 years later, whatever, træls. Og det synes jeg bare, det ødelagde lidt for mig. Eller, men det var sådan en, jeg var virkelig bare sådan, skal den bare have fire? Hmm. Altså, skal vi de her sidste tre sider? Det er også bare, heartbreaking. Vitterligt. Ja. Det var virkelig god. Okay. Han 55 stjerner. Bedste bog. So far of the year. Okay. Det siger ikke så meget, men... næste bog, jeg gerne vil anbefale, er endnu en dansk... bog. Ja. Wow. Den her tension, du vil have. En dansk... ikke så... bog. Det er sådan en roman, men det er ikke en roman. Ja. Ej, okay. Det er ikke en roman. Det er ikke en roman. Okay. What is it? Ja. Tell me! Kvist-tid. Klip det ud. Okay, den næste bog, jeg gerne vil anbefale, er Bjørn Rasmussens Fiskesonetterne fra 2023. Mm. Yeah. Og det var en genlæsning. Men jeg var lige så rørt anden gang. Som første gang. Mm. Det er en, sådan, en lille bog... en digtsamling, det er... Med stort hjerte. Ej, jeg skulle sige præcis det samme. Men det er rigtigt. Ja. Det er, som titlen antyder, en sonetkrans, og så fiske, der bliver refereret til her. Det ved alle også, hvad fuck. Nej, jeg skal, okay, jeg skal nok lige forklare det, men sådan... okay, det er fordi Bjørn Rasmussen, han har en hund, eller havde en hund, der hed Fiske. Og han snakker meget om den her fiskehund i mange af sine bøger. Den her sådan, sonetkrans til hunden, som er en sådan gammel... romantisk sådan, genre, hvor man skriver 14 små digte, hvor hver sidste linje er det samme som den første linje i næste digt, der kommer efter. Og så til sidst er der den her sådan, jeg ved ikke, hvad det hedder, men sådan master-agtig sonet, hvor alle første linjer i de 14 digte, de så giver et nyt digt. Det er sådan en lidt matematisk-agtig genre. Inger Christensen har skrevet Sommerfugledalen også, det er sådan en sonetkrans. Ja. Snork. Ja, højt, og det er meget, meget cute, og den er så syg og døende og sådan noget. Ja, og jeg vil bare sige, man behøver ikke at være hundemenneske for at synes, den her bog er virkelig god. Ja, fordi det handler om hans relation til hunden, men det handler også bare om sådan kærlighed generelt, natursomhed, men også en ensomhed, som han føler i forhold til resten af sådan samfundet, og så har han ligesom bare den her hund her-agtig. Ja. Og ja, meget sådan en, man godt lige kan græde over. Sådan en den slags sonetkrans, hvor man lige græder. Og den er jo meget kort. Der er jo vitterligt 15 digte. Ja. Det tager kvarter at læse eller sådan noget. Man kan også få... Jeg tror, Bjørn Rasmussen har læst den højt. Jeg tror, det er på YouTube. Ja. Og jeg synes bare, måden han også læser det højt på, altså der er et eller andet, man kan virkelig mærke det. Jeg kan også finde på at læse den højt for mig selv. Der var et eller andet i det der sådan lyriske. Fordi der er ikke så... Ja, men det er jo sådan en så fast lyrisk form. Eller sådan, så der er bare et eller andet i det, der sådan... Okay. Kæmpe anbefaling, hvis man lige skal have en hurtig... Power så net. Dopamin hit. I stedet for at sidde doomscroll, så kan du hurtigt scroll igennem Bjørn Rasmussens digte. Fiskesonetterne. Ja. Det lyder dejligt. Det er god. Ja. Lidt i forlængelse af, at vi læste Northanger Abbey, så kom jeg til at tænke på, at jeg læste her sådan i december, så læste jeg The Female Quixote af Charlotte Lennox, som er sådan en ældre roman på den tid. Men den handler om, og den har sådan lidt samme vibe. Så den tænkte jeg også sådan, hvis man godt kunne lide Northanger Abbey, men vil have noget lidt anderledes. men sådan er den samme vibe, så synes jeg egentlig, at den her den var virkelig god. Jeg gav den 5 stjerner. Men det er fordi, hvis man ikke kender Quixote, Don Quixote, så handler det om en mand, som der læser ridderromaner, og tror, han er en ridder. Og The Female Quixote handler så, altså der Charlotte Lennox, hun refererer så til den her. Men skriver så om sådan en det er sådan en kvindelig hovedperson, og så læser hun de her romantiske romaner og sådan noget, og så tror hun lidt selv, at hun er en romantisk hovedperson. Den har lidt samme vibe som den der Rebel Wilson film, som der kom Pitch ud. Perfect. Nej, der er andre. The one and only. En film med Eva Brodersen, som der kom ud for nogle år siden, hvor hun sådan, hun ved, eller lige pludselig bliver hun hovedperson i en romantisk komedie. Oh my god, how to be romantic? Sikkert, jeg kan ikke huske det. Det siger mig ikke noget. Er det der med Chris Hemsworth? Ja, præcis. Sådan har lidt den vibe, men hvor det sådan, det er mere, at hun er sådan Delulo omkring, at hun tror, at hun er hovedpersonen, eller sådan en heltinde i sådan en romance. Er den sådan sjov? Isn't it romantic, hedder den? Ja. Den er meget Rebel Wilson sjov. Ja. Okay. Men er bogen sjov? Bogen, den er sådan lidt sjov. Nej, altså den er meget ironisk, og sådan, ligesom på samme måde som Don Quixote er, altså hvis man ikke har læst den 400 år gamle roman, som jo er Such a Knee Slapper. Den er bare sjov. Det er humor. Så jeg synes, at den var bare sjov. Ja. Og den kan jeg godt lide. Og den har sådan 3,5 average rating på Goodreads. Og det synes jeg bare er en skam. Så jeg synes så bare, ind andre og ind og går ind og... Kom så alle sammen. Yeah. We can do Charlotte this. Lennox, som fucking døde for 200 år siden. Yeah. Så døde hun sin etat. Okay, min tredje anbefaling, som jeg har læst her for nylig, som er et af de bøger, der har gjort størst indtryk på mig siden november. Ja. Det er Anna Rieder og Birgit Bundesens Smertehjerte, som udkom i 2023. Og det her, det er også en genlæsning, faktisk. Men den var mindst lige så god anden gang også. Og ja, det er sådan såkaldt sådan psykiatrilitteratur. Mm. Det er en række tekster af hende her Anna, som er digter, og så Birgit, som er overlæge i psykiatrien, og de sådan skriver ligesom sammen, eller sådan, ikke til hinanden, men sådan lidt, de skifter sådan i perspektiv, ikke det? Og Anna her, hun er indlagt på grund af noget sådan skizofrene sådan tilstande, og Birgit er ligesom hendes læge, og så er konflikten ligesom, at Anna føler sig meget fremmedgjort over for det her sådan medicinske sprog, der er nogle sådan diagnoser, nogle sådan fagtermer, præparater, eller sådan, og det her med at blive sådan refereret til som PT, punktum, i journalen, eller sådan en patient. Og det føler hun meget fremmedgørende, og måden, hun beskriver sine oplevelser på, er meget mere sådan billedlige og sådan lyriske. Og nu er hun jo også digter. Men så det over for sådan Birgits sådan, notater eller sådan journaler, der er bare sådan en stor kontrast, men så i løbet af bogen her, så nærmer de sig ligesom hinanden i de her tekster. Det er sådan overraskende rørende, og synes jeg både sådan læge og patient sådan føles meget sådan menneskelige, selvom at de sådan selvom at der er det her sådan journalagtige sprog, og begge to de forsøger jo ligesom også bare at beskrive Annas sådan sygdom så akkurat eller sådan som muligt, men de har så forskellige sprog, for det er også bare, der er nogle spændende sådan nuancer i det der med, at begge to er virkelig sådan retfærdiggjort, altså sådan begge perspektiver, og så tror jeg, at bogen er så skrevet sådan ligesom for at kunne oplyse nogle grænser mellem det her med at være syg og rask, læge, patientagtig, og der er noget sådan politisk idé, og det er også rigtig sådan, de har været ude i nogle podcasts og sådan noget, og så snakke om, blandt andet Brinkmanns Brix, har været ude og snakke om deres projekt her, og også bare de åbner nogle virkelig gode samtaler. Ja. Så et must read, også en kort bog. Ja, og du er ikke farvet af sådan, hvor meget du stander begge bunds. Hvor stod hun var, da hun var inde i undervisningen og snakkede med os. Der også, hun var virkelig sådan en powerwoman, man kan ikke andet end respekt for hende. Ja. Alle havde meget ærefrygt. Ja, det er virkelig meget. Det er også, fordi hun kom ind i vores undervisning og begyndte at snakke om sådan litteratur, som vi ikke gerne kendte. Ja, præcis. Det var meget sådan, hun er bare sådan læge, eller sådan. Jeg synes virkelig også, sej. Hun er meget sej. Ja, vi blev i hvert fald starstruck på første række. Må jeg godt sige hej til hende? Jeg følte mig så sådan, altså bare sådan lys i øjnene, sådan. Ja, Det er sådan. Det er dårligt, at jeg fik et billede med hende, inden hun gik. Jeg skulle lige få det afstraffet. Den bog, som jeg vil snakke om, det er ikke en, jeg har læst endnu, men en, jeg skal til at læse meget, meget snart, og det er Den, som hvisker, som er en ny romance-serie, og serien hedder Det Røde Daggry. Den er skrevet af C.A. Voltaire. Den Voltaire? Er jeg ved ikke. Okay, sagde du Voltaire? Voltaire? Oh my god. Ny romance-serie. dropped. Just dropped. Den er skrevet af C.A. Voltaire, og den er udgivet af People's Press. Og det er som sagt en ny romantisk serie, og den er seriøst så fucking stunning. Altså, wow, den her forside er bare... Den har virkelig grebet mig. Og så begyndte jeg at falde ned i sådan en rabbit hole omkring den, og havde bare behov for at vide mere og mere og mere, og nu er jeg sådan stalker jeg forfatteren og har fået sådan et parasocialt forhold til dem. Så sådan, det er lidt... Er det usundt, eller er det bare en fan-obsession? I don't know. Mm. Men det er en romantici, som kan sammenlignes med for eksempel The Poppy War, One Dark Window, Shadow and Bone, The Cruel Prince eller Akatar. Det er i hvert fald det, som forfatteren selv har været ude at sige omkring den. Den handler omkring en kvinde, der hedder Sharon, som lever med en stemme i sit indre, en form for hvisken. Lyder det sådan noget, vi har læst før? Mm. Ja. Hun er i det her fantasyland, hvor der er en storkejser, og hun er datter af den her storkejser. Og da hans liv ligesom begynder at stå i vejen for, at hun kan komme til magten, hun er en kvinde i en mandsdomineret verden, kender, så skal, ja, så skal hun ligesom ud og overbevise det her imperiets 10 konger om, at hendes køn ikke skal stå i vejen for, at hun kan herske det her rige. Mm. Break that glass ceiling, break honey. Break the glass ceiling. Og jeg synes, det er mega fedt, at forfatteren har delt de her tags, nogle AO3 fanfic tags, som også kan hive ind over på den her bog. Er det sådan noget revenge plot, power dynamic, quest, angst, hearing voices, enemies to lovers, dubious morality, slow burn, daddy issues, porn with plot, blood magic, suspense, lots and lots of biting, necromancy, alt muligt. Og det er en bog, hvor kærlighedsfortællingen er om de to skurke, så det er også meget sådan moralske grå mennesker. The baddies. Yes, the baddies. Og jeg føler bare sådan, at der, altså, der virker som, der er nogle gode vibes her i, og sådan meget, jeg selv er inspireret af, og nogle bøger, den er sådan inspireret af, som jeg også synes er virkelig, virkelig fede. Yeah. Så jeg tror bare, at der er lagt i kakkelovnen for, at den her bog, den bare er lige noget for mig. Og jeg føler virkelig, at det kunne blive fedt. Men den er som sagt på vej. Jeg skal nok lige melde tilbage, når jeg har læst den, hvordan det er gået og sådan noget. Men jeg synes, det lyder godt. Udkommer her 5. februar. Thomas, ja, er der noget, altså, du glæder dig til, der kommer ud? Jeg glæder mig også til noget. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig. man har måske hørt, eller måske hørt om, eller set filmen Hamnet, som der lige er going on. Godbogen. Ja, jeg gav den 5 stjerner, wow. Og jeg læste den anden af, altså hende, som der har skrevet Hamnet, Maggie O'Farrell. Hun har skrevet nogle forskellige. Jeg har også læst Marriage Portrait, som jeg gav 4 stjerner. Mm. Hun skriver meget historiske romaner. Og hun udgiver til juni en ny, som jeg så meget frem til at læse, som det bare hedder Land. Ja. Og den handler om land, som følger, jeg ved ikke så meget om den, den følger i hvert fald Thomas i 1865, hvor han ligesom skal være med til at kortlægge Irland, men så følger det også den her hungersnød, som der var i Irland, you know, the one with the potatoes. The famine. Og så er det sådan både noget omkring sådan familieforhold, så det er sådan Thomas forhold til hans unge søn Liam, og sådan i forhold til det her med at kortlægge land, og hvordan vi forstår sådan det land, som vi bor i, eller som vi identificerer os med, er i hvert fald det, som jeg sådan forventer, når det sådan, den hedder Land. Som titel, så tænker jeg, at der nok er sådan nogle gode økokritiske perspektiver, som man kunne hive ud af. Ja. Og det er bare, jeg synes, jeg er meget glad for Maggie O'Farrell, altså det, jeg har læst af hende. Mm. Så det har været bangers indtil videre, så jeg føler, at den her, den kunne godt byde på en masse godt, men det er, den står til at blive udgivet 2. juni her i 2026. Jeg har også lige en sidste kommende læseoplevelse, jeg lige hurtigt vil dele. Også lidt som en service announcement to the girl who didn't see. Thank. Der kommer en Six of Crows novelle, der hedder A Darker Shore, Letters from Kettledam, skrevet af Leigh Bardugo og illustreret af E.K. Belcher. Så det bliver en meget kort, men illustreret læseoplevelse, som kommer ud til slut juni, 30. juni står der, men de har det med sådan, det lille estimate, så det kan være plus minus en uges tid, ikke? I'll take anything from this woman. Altså, hvad end hun har i det her univers, hun har tænkt sig at servere for mig, jeg tager det. Altså, yes. I'll eat anything. Yes. Den her novelle, den foregår i årene efter slutningen af den anden Six of Crows bog, hvor man var left dead for dead. Altså, ærligt, jeg havde græd og havde det hårdt i den studie tæt på. Man følger hans navn, Kuewe, QA-julebog. Q? K-U-V-I. Either way. Okay. Ham der, som ligner Wyland. Ham, der bliver klonet, eller omvendt. Wyland bliver klonet. The girls who know, they know. I behøver ikke kigge mig, som I ikke ved. De ved godt, hvad jeg snakker om. Nothing to me. No. Og på det tidspunkt, der er Kætterdam under... der er mange, der skal altid shady ting i Kætterdam, men lige nu er det særligt slemt. Og der er nogle businessmænd, der dør. Der er nogle skib, der bliver sunket. Der er nogle slaveejere, som bliver dem, der ligesom bliver eftertragtet. Altså dem, der bliver slået ihjel også. Okay. Spooky. Okay. Og alt det her, det sådan, har en eller anden form for forbindelse til et skib, der hedder The Wraith. There is silence in the studio. I know the girls are shook, because they know what that means. Er det forbundet til... Det er Ignatius' navn. Ignatius' kælderen er The Wraith. I bogen. Okay. I ved ikke, men fuck Ignatius. Det er også lige meget. Det siger mig noget. Jeg har læst den her, ikke? Langt hår, Casper's girlfriend. Ja. Hende med knivene. Ja. Ja. Hendes altså kælderen er The Wraith. I den her trilogi? Six of Crows. Duology. Okay. Nå, jeg troede, det var det var en reference til hendes, ja. Den der Shadow of the Bone. Det er sgu tough crowd. Tough fucking crowd i den her boks. Ja. Ja. Anyway, Kedem is in upheaval, og der er så sat nogle efterretninger i gang for at finde ud af, hvad der foregår. Det leder så tilbage til The Gang and The Girlies, og også nogle nye personer, man ikke har mødt endnu. Så det er en ny sådan investigative novelle sat i det her Grishaverse. Jeg glæder mig mega meget, og altid de her ting, der bliver illustreret, som har noget med Libra Dygo at gøre, er så mega flotte. Så jeg håber på, at der kommer en eller anden special edition, jeg lige skal bruge 700 kroner på. Ja, ja. I'll take anything. Den er kun 34 sider lang. Ej, 64, sorry. Okay. 34 sider lang. Okay. Ja. Så, short but sweet. Ja. Ja, glæder mig mega meget. Jeg tror virkelig, det bliver godt. Der er ikke noget cover endnu. Der er nærmest ingenting om den. Okay. Igen føler jeg, fik solgt den lidt dårligt. Men altså, the girl is, they know. Okay. Guys. Tak for alle de gode anbefalinger. Nej, selv tak, Thomas. Og de gode indblik i, hvad der kommer af ny litteratur. Mm. Der er der i hvert fald helt sikkert noget at holde øjnene om. Som I jo kan se, så er der en læseplan inde på vores Instagram-side, hvor I jo kan se, hvordan vi sådan har delt op i forhold til, hvis man er med til at læse Woman Down, som jo er den næste bog, vi snakker om i podcasten, hvor vi jo så kommer med et nyt afsnit, der 1. marts. Jubilæumsafsnit. Og det er jubilæumsafsnit, fordi der er det et år siden, at vi udgav vores første afsnit om en god piges guide til mor. Og det er meget full circle, fordi vi har været i gang med at læse Woman Down, og det bliver nok lidt samme vibe. Af i studiet. Starter året med noget rigtig dårligt, slutter det af lige så stærkt. Ja. Ja. Det er meget smukt. Så endelig følg med der på Fable, på Instagram, og ellers så lyttes vi ved her på podcast-appen. Der. På podcast-appen? Yeah, I don't know. I can't assume. Nej, det er rigtigt. Pronouns og podcast-bluff. Ja. Men tak for i dag. Ja. Lyttes ved. Lyttes ved. Hej, hej. Hej, hej. Boom, boom, boom.